Doncs ara, encara que sigui per uns minuts, tenim a la senyora alcaldessa de Vila-sacra, la Maria Carme Barceló, que ens farà una valoració d'un dia molt especial, que és el dia de la festa de Vila-sacra, Sant Blai, però aquest any, doncs, diríem que molt més especial. Doncs sí, la veritat és que ens va fer il·lusió quan ens van entregar l'edifici a final de desembre, a principis de gener. Hem hagut de córrer bastant per tenir-ho mig endreçat pel dia d'avui, perquè ens feia gràcia justament fer-ho, donar-ho al poble un dia que fos ja un dia especial de per se, que era la festa major d'hivern. Per tant, dubtàvem entre fer-ho avui o el dia 20, que serà la Fira de la Ceba, però en principi vam pensar que era millor fer-ho coincidir amb la festa de Sant Blai d'avui, i penso, doncs, que ha sigut un acte que ha quedat molt digne, que ha quedat molt maco. Ens ha fet un dia preciós, més aviat fa calor, per tant tothom ha pogut entrar a veure l'edifici i tot, i bueno, penso que estic molt contenta i tothom, tot el poble, pot estar molt content i orgullós del nou equipament. Un nou equipament en un lloc emblemàtic, històric, com és el Palau Castell de l'Abat, on es trobaran, entre d'altres, una sala d'exposicions, però quins altres equipaments del poble també tindran cabuda en aquest lloc? Doncs, com tu molt bé dius, a part de la sala d'exposicions, on hi ha ubicada l'exposició Càters i Trobadors, cedida per la Fundació Occitano-Catalana al poble de Vila-sacra, hi haurà les oficines de l'Ajuntament, hi haurà la Llar d'Avis, i llavors hi haurà el local d'assaig de la Coral, que aquest és l'únic que falta decidir on s'ubicaran, perquè aniran provant i en el lloc que soni millor, doncs allà triaran. I després la sala annexa, que és la Casa de Cultura, Josep Poder, que en aquí hi haurà a la planta de baix hi ha l'arxiu de l'Ajuntament, dels documents, i a la planta baixa i a la primera planta, doncs la planta baixa està clar que serà sala de lectura, i molt probablement la planta superior també ho acabarà sent, perquè tenim donacions de llibres que no ens queben, diguéssim, a la planta de baixa, i per tant segurament ocuparem els dos espais amb els llibres. En Joan Amorós, que forma part de la Fundació Occitano-Catalana, ha fet una proposta com si volgués dir que Vila-sacra podria ser obtenir la capitalitat cultural occitano-catalana. Què pensa vostè d'això? Home, jo penso que en Joan Amorós fa molts anys que defensa aquesta tesi. De fet, ell fa molts anys que havia tingut una llibreria, ja parlem de quasi bé la prehistòria, en aquí, que ja es deia la capital del món, i que havia tingut ja llibres amb molta relació amb Occitània i Catalunya. I jo penso que Vila-sacra ha d'explotar la sort que tenim de tenir un personatge il·lustre com ell, fill del poble, i que se l'estima, i que hi té casa, i que hi ve sovint, per intentar, doncs, si hi ha alguna mena de... Com que nosaltres som un poble que no som ni capital, ni trepitgem cap ull de poll a ningú, o sigui, entre Figueres i Perpinyà, doncs segurament és millor Vila-sacra, que no és capital de res, i que, bueno, és la capital del món, però diguéssim, no... És un lloc més fàcil per ubicar-hi segons què. I el fet de tenir l'exposició aquesta aquí, doncs, ens pot ajudar, jo penso, i tenir un lloc així, doncs ens pot anar molt bé per intentar, doncs, donar una mica de vida cultural en l'espai. Doncs ja que tenim a Vila-sacra un lloc emblemàtic, que a la vegada jo podríem dir que és un lloc de luxe, no?, com a equipament pel poble, també podríem dir que, ja que avui hi ha una efemèride, que és la Ràdio Municipal de Vila-sacra fa 18 anys, és un luxe tenir un poble tan petit com a Vila-sacra un mitjà de comunicació públic, com és el cas de la mateixa població que és capital de l'Alt Empordà, que no la té? Doncs evidentment que sí, evidentment que, clar, quan vam parlar amb la Nuri vam veure que ja feia 18 anys, i que és que no m'ho puc creure, perquè evidentment que els fa, però és que el temps passa volant. Aquesta ràdio, doncs, ha sigut des del primer dia, hem estat en contacte, hi ha hagut temporades de tot, ja ho sabeu, més bé vosaltres que jo segurament, hi ha hagut de tant en tant alguns saraus, algunes èpoques molt bones. Jo me'n puc celebrar 18 anys, no ho pot dir tothom, ni ho poden dir totes les ràdios, ni tots els pobles poden dir que tenen una ràdio, i menys que ja faci 18 anys. Per tant, jo us desitjo el millor i que continuem com a mínim 18 més. Doncs moltes gràcies. Sí, si em permet, ara parlarem amb la Núria Brugat, que és la directora de Ràdio Vila-sacra, altrament dita, Sencet Música. Gràcies. Gràcies.